za 0 zł nawet przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Zofia Kruszewska, Lucjan Wrzodak, Ewa Lipowicz, drużyna Norwegów i Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci, audycja popołudniowa. 16 dzień lutego jest piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Wyjaśnienia Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność mało przekonywujące, mówi starosta Wodzisławia Śląskiego i kieruje wniosek o rozwiązanie grupy. Niepełnoletni nie mogą od dzisiaj korzystać z solariów. Eksperci chwalą tę decyzję. Dużo niestety moich pacjentów, którzy są poniżej 30 roku życia i zachorowali na czerniaka, prawie wszyscy mieli jakiś epizod solarium. Znana organizacja charytatywna Oxfam, która tuszowała seks skandal podczas akcji pomocy na Haiti, powołuje specjalną komisję, która ma to wyjaśnić. Starosta Wodzisławski zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Jego członkowie kilka miesięcy temu zorganizowali w lesie koło Wodzisławia Śląskiego obchody urodzin Adolfa Hitlera. Gdy w styczniu telewizja TVN24 pokazała materiał nagrany przez dziennikarzy ukrytą kamerą, starosta zwrócił się do stowarzyszenia o wyjaśnienia. I te kilka dni temu nadeszły, ale nas nie przekonały, mówi sekretarz powiatu Michał Lorek. Treść tego wyjaśnienia nas nie satysfakcjonuje. Oni w żadnym miejscu nie przeciwstawiają się tego typu działaniom, uważają, że tam byli członkowie stowarzyszenia. Dla nas to jest trochę sytuacja niepokojąca. Te wątpliwości nasze, że tak powiem, kierujemy do sądu, no i niech tutaj sąd rozstrzygnie. Starosta skorzystał z przysługującego mu prawa, bo stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Wodzisławiu Śląskim. Wniosek o rozwiązanie Dumy i Nowoczesności trafił do sądu w Gliwicach. Tamtejsza prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie propagowania nazizmu. Do tej pory 6 członków grupy usłyszało zarzuty. Na materiale ujawnionym przez dziennikarzy widać m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i ołtarzyk ku czci Adolfa Hitlera z jego czarno-białą podobizną. Są też uczestnicy spotkania przebrani w mundury Wehrmachtu, którzy wznoszą toasty za Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Gdańscy policjanci przechwycili ogromny transport narkotyków. W samochodzie zatrzymanym koło Tczewa znaleziono 140 kg marihuany, 115 kg haszyszu i 2 kg kokainy. Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mówi, że na trop przestępców policjanci wpadli, rozpracowując większą grupę handlarzy działającą na Pomorzu. Efektem tej pracy policjantów było ustalenie, że pewien mieszkaniec Rumi może przewozić narkotyki właśnie z Mazowsza. Mało tego, policjanci zatrzymali jeszcze 41-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, u którego właśnie dokonano przeładunku tych narkotyków. Obaj zatrzymani są teraz przesłuchiwani w prokuraturze okręgowej w Gdańsku. Solarium już tylko dla dorosłych. Dziś zaczęła obowiązywać ustawa, która zakazuje niepełnoletnim korzystania ze sztucznego opalania. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do wieku osoby zamierzającej skorzystać z solarium, może poprosić o pokazanie dowodu tożsamości. Tym tematem zajęła się Aleksandra Skrago. To dobre prawo, uważa Patrycja Wiśniewska, która pracuje w jednym z olsztyńskich solariów. Zakaz ten nie był jeszcze wcześniej wprowadzony, to absolutnie, jeżeli widziałam, że osoba jest niepełnoletnia, także zabraniałam i nie wpuszczałam osób. Chodzi o śmiertelnie niebezpieczne choroby skóry. Są o wiele częstsze wśród osób korzystających z solarium, ostrzega chirurg onkologiczny Piotr Rutkowski. Dużo niestety moich pacjentów, którzy są poniżej 30 roku życia i zachorowali na czerniaka, prawie wszyscy mieli jakiś epizod solarium i mówią, że to było około 15-16 roku życia. Za złamanie zakazu właściciel solarium zapłaci karę w wysokości do 50 tysięcy złotych. Podobne zakazy obowiązują m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Znana brytyjska organizacja charytatywna Oxfam zapowiada, że utworzy specjalną komisję, która zajmie się sprawą tuszowania skandalu, do którego doszło 7 lat temu. Pracownicy organizacji mieli korzystać z usług prostytutek. Wszystko wskazuje na to, że także dziewczynek. Jak ustalili dziennikarze, dochodziło do tego podczas akcji niesienia pomocy na Haiti. W 2001 roku kraj ten nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Organizacja jest bardzo ostro krytykowana. Powołanie komisji ogłosiła dyrektor wykonawcza Oxfam, Winnie Byanyima. Jak na razie to najwyżej postawiona osoba w firmie, która zabrała głos w tej sprawie. I want to say sorry. Winnie Byanyima mówi przepraszam i zapowiada konkretne kroki. Tworzę niezależną komisję wysokiego szczebla, która przeanalizuje kulturę i praktyki naszej organizacji, by zarekomendować potem zmiany, które uczynią nas silniejszymi i ochronią naszych ludzi. W zeszły piątek brytyjskie media oskarżyły organizację, że tuszowała fakt, iż podczas akcji pomocy niesionej w Haiti część pracowników Oxfam korzystało z usług prostytutek. Niewykluczone, że również nieletnich. Efekt? Szereg sponsorów i ambasadorów organizacji wycofało się z jej wspierania. To m.in. aktorka Minnie Driver czy zdobywca pokojowej Nagrody Nobla, południowoafrykańskiej arcybiskup Desmond Tutu. Dziś dyrektor wykonawcza zapowiada oczyszczenie organizacji oraz stworzenie bezpiecznego mechanizmu, dzięki któremu pracownicy będą mogli zgłaszać nadużycia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś, jak Państwo wiedzą, Trójka ze Szklarskiej. Poręby o pogodzie w Szklarskiej, nie tylko w Karkonoszach. Za chwilę zacznijmy od tego, co w nocy, proszę Państwa, w całej Polsce. W nocy na wschodzie, zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu. Początkowo możliwe słabe opady mrzawki marznącej. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie jednak na wybrzeżu i Pomorzu oraz w centrum słabe, stopniowo zanikające opady deszczu. Opady ze śniegiem, także śniegu. Temperatura w nocy minimalna od minus 6, minus 4 na południu, minus 3, 0 na przeważającym obszarze, plus 2 lokalnie na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury do minus 12 stopni. A wiatr słaby, umiarkowany, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, dość silny. W porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich, zatem z tych kierunków, z których wieje zazwyczaj. A w Szklarskiej, proszę Państwa, w Norweskiej Dolinie dziś słonecznie, na stokach od 30 do 80 cm śniegu. W nocy temperatura nieco spadnie do minus 5. Jutro w Szklarskiej 0, zachmurzenie duże, ale bez opadów, wiatr słaby. W niedzielę troszkę chłodniej, minus 1. Wymarzone warunki do szusowania we wszystkich ośrodkach narciarskich, karkonoskich. Warunki bardzo dobre w Karpaczu. Przyszły tydzień z lekkim mrozem i to będzie tydzień bardzo słoneczny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7,5 minuty po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. A co dziś przed nami? Zmiany, proszę Państwa, w różnych ustawach zwane konstytucją dla biznesu. Jednym z nowych przepisów jest powołanie rzecznika pomysłów, jest powołanie rzecznika praw przedsiębiorcy. Czy przedsiębiorcy z radością przyjmą ten pomysł? Przekonamy się. Studio Olimpijskie o spodziewanym gradzie medali Polaków po 16.20. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu i legenda narciarstwa karkonoskiego Marek Wałkuski. Po 17.20 co w mowie piszczy i prosto z Doliny Norweskiej Katarzyna Kłosińska. Odwiedzimy dziś Hutę Szkła w Szklarskiej Porębie, a ponadto o jutrzejszych Mistrzostwach Polski w rzeźbie ze śniegu, które rozpoczną się jutro przy skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie po godzinie 10. Porozmawiamy o kosztach palenia papierosów w pracy, no i zaciągniemy się, proszę Państwa, karkonoskim powietrzem, skoro Trójka górą. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej i wszystko będzie oryginalne. Wojtech i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład lokówka automatyczna, depilator IPL Lumea i golarka męska Philips w zestawie taniej o 238 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm.

this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos, and that's why I won't dance. I won't dance. I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. To był Frank Sinatra, program trzeci. Audycja popołudniowa już kwadrans po godzinie 16. Senat przyjął konstytucję biznesu. Pod tą nazwą kryją się nowe przepisy, które mają wspomóc głównie małe, średnie firmy. Jedną z ustaw wchodzących w skład pakietu jest ustawa o rzeczniku małych, średnich przedsiębiorstw, powołująca nową instytucję, która ma chronić, wspierać niewielkie przedsiębiorstwa. Debata nad konstytucją wzbudziła sporo emocji, jednak Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców Pracodawców uważa, że nowe przepisy są potrzebne, że mają sens. To jest dobry dokument. On nie jest rewolucyjny, jeżeli chodzi o zmiany prawa gospodarczego, ale wprowadza właśnie całą listę praw podstawowych, do których będzie można się odwoływać. I mamy nadzieję, że te prawa podstawowe będą stosowane w administracji publicznej. Jedną z ustaw wchodzących w skład konstytucji biznesu jest ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw. Co oznacza jej wprowadzenie? Kompetencje rzecznika małych i średnich przedsiębiorców są, można powiedzieć, takie bardziej systemowe. Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Przede wszystkim ma narzędzia do tego, żeby uczestniczyć w procesie stanowienia prawa, żeby pilnować tego, żeby rządzący nie tworzyli prawa niekorzystnego dla przedsiębiorców. Ma możliwość zwracania się do władzy publicznej w bardzo różnych kwestiach dotyczących przedsiębiorców. To może być instytucja, która w jakiś sposób pomoże przedsiębiorcom uniknąć takich przykrych historii, jak chociażby przytaczana wielokrotnie historia Romana Kluski czy innych przedsiębiorców, którzy, no mówiąc bardzo ogólnie, przegrali w starciu z administracją państwową. To się będzie okazywało w praktyce. Piotr Wołejko, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie on mógł zwracać się do poszczególnych organów z prośbą o interpretację, z wnioskiem o wydanie jakiejś opinii czy stanowiska, wytycznych. Będzie mógł zwrócić się do Sądu Najwyższego w przypadku, gdy sądy wydadzą wyroki w podobnych sprawach znacząco rozbieżne. Natomiast dużo będzie też zależało od tego, kto fizycznie będzie pełnił funkcję rzecznika. Czy będzie to osoba z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przede wszystkim mamy do czynienia z potwornym rozedrganiem prawa, jego niestabilności, właśnie tego prawa dotyczącego przedsiębiorców. Tu jest bardzo ważna kompetencja rzecznika, że on będzie w stanie zwracać uwagę na to, że prawo dla przedsiębiorców ma być stabilne. Wtedy, kiedy zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek dziury w tym ustawodawstwie dotyczącym przedsiębiorców, jakiekolwiek potrzeby i tak dalej, to będzie mógł interweniować właśnie w taki sposób przemyślany, systemowy, wskazywać rządzącym konieczność takiego szerszego przeglądu prawa, ale jednocześnie będzie mógł blokować taką nieprzemyślaną, nagłą, interwencyjną regulację, która jest dla przedsiębiorców w ogromnym stopniu największym utrudnieniem, to ich poczucie, że nie wiedzą, jakie przepisy są dzisiaj, nawet jeżeli sprawdzali je 3 miesiące temu. Rzecznik przedsiębiorców nie ma takich kompetencji twardych, które pozwoliłyby przedsiębiorcy odnieść konkretny zysk tu i teraz. My zadajemy pytanie, dlaczego duzi przedsiębiorcy zostali pominięci. Wydaje się, że rzecznik nie powinien dyskryminować z samej swojej istoty żadnych podmiotów. Nie jest to zrozumiałe. Mamy nadzieję, że w trakcie funkcjonowania już instytucji rzecznika przyjdzie taka refleksja, że jednak warto objąć ochroną instytucji rzecznika przedsiębiorców, wszystkich przedsiębiorców, i że będzie to rzecznik przedsiębiorców, a nie tylko małych i średnich przedsiębiorców. Takie ograniczenie jest zupełnie niepotrzebne. Dodajmy, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra do spraw gospodarki na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję. Osoba powołana na to stanowisko nie będzie mogła należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej nie nadającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tego urzędu. O kompetencje nowego rzecznika pytał Mariusz Krzemiński. Za 3 minuty w Trójce Studio Olimpijskie, a wcześniej Michael Bublé. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can't buy me love. You all I got to give, if you say you love me too, I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. And everybody tells me so. You can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. You want the kind of things that money it just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I give to you. I don't care too much for money, 'cause money, money. Say you don't need no diamond ring, I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of thing that money you just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me, can't buy me love. And with a love like that, you know you should be glad. Ooh, with a love like that, you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah. Oh, love like that, you should be glad. Michael Bublé. 22 minuty po godzinie 16 ze Szklarskiej Poręby, program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Jan Kałucki i nasze specjalne studio. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Dziś w Pjongczangu nie mieliśmy zbyt wielu okazji do kibicowania naszym reprezentantom, a jeśli już jakiś nasz zawodnik przekroczył linię mety, to raczej nie skakał z radości. W biegu na 15 kilometrów mężczyzn Dominik Bury był 33, Kamil Bury 78, a Maciej Staręga 82. Fatalnie poszło Michałowi Kłusakowi. Nasz narciarz alpejski nie ukończył rywalizacji w supergigancie, a w snowboardowej konkurencji snowcross Zuzanna Smykała została sklasyfikowana na 20. miejscu. To nie oznacza, że w Pjongczangu nie mieliśmy chwil uniesień, ale o tym już prosto z Korei Tomek Gorazdowski. Ciekawe rzeczy działy się dziś na igrzyskach. Wielcy mistrzowie potwierdzili klasę, ale i murowani faworyci do zwycięstwa zawodzili. Najpierw o tych, którym się udało. W Korei mają nowego bohatera. Został nim skeletonista. Dla mniej zorientowanych to ten, co na sankach zjeżdża głową w dół. Bezkonkurencyjny był Koreańczyk Sungbin Yoon. Lider światowych list, wygrał wszystkie 4 zjazdy, uzyskał rekordowy czas, no i wytrzymał presję u siebie jako faworyt. Prezydent Korei już napisał do niego list z gratulacjami, nazywając imperatorem skeletonu. Sungbin już robi karierę, bo to dopiero drugie złoto Koreańczyków, no i nie w short tracku. Nazywany jest też Ironmanem, bo jeździ w kasku właśnie z tym komiksowym bohaterem namalowanym i jak on w czerwonym kostiumie. Pierwszy sportowiec z Azji, który wygrał skeleton. Dario Colonna z kolei został pierwszym biegaczem narciarskim w historii, który wywalczył 3 złote medale olimpijskie w tej samej konkurencji. Fajnie jest pisać historię sportu, przyznał Szwajcar na mecie biegu na 15 kilometrów. A na tym dystansie na igrzyskach jeszcze nie przegrał. Wygrywał i w Vancouver, i w Sochi, no i teraz w Pjongczangu. Ale wspomniałem, że nie wszystkim się udało. Pewna murowana kandydatka do wygrania slalomu, Amerykanka Michaela Schifrin, zajęła dopiero czwarte miejsce. A na ogół z rywalkami wygrywa jak z dziećmi. To trzykrotna mistrzyni świata w slalomie i na dodatek mistrzyni olimpijska z Soczi. No ale ona ma dopiero 22 lata, jeszcze się nawygrywa. A jeżeli chodzi o naszych, no to z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się na skoczni, bo wygląda na to, że jeżeli medal ma być, no to chyba tylko na skoczni. Kamil Stoch przyzwyczaił nas do tego, że tu w Pjongczangu zawsze, zawsze we wszystkich próbach był w pierwszej trójce. Oczywiście pamiętam poza tym konkursem medalowym na normalnej skoczni, ale i tam było blisko. Był czwarty. Dzisiejsze kwalifikacje były najsłabsze w wykonaniu mistrza, bo zakończył je na siódmej pozycji. Świetnie skakali dziś Norwegowie, którzy te kwalifikacje wygrali. Świetnie Japończycy. Kobayashi z rekordem skoczni 143,5 metra poprawionym aż o 4 metry. Polacy słabiej poza Stochem też. Choć trochę lepiej niż zwykle tu, Kot był ósmy, Kubacki 14, Hula 18. Jutro więc zaczynamy od nowa. Jest z kim walczyć. Dyrektor sportowy Związku Adam Małysz tonuje emocje. Już nic się tu nie zmieni. Jest jak jest. W dzisiejszym sporcie, w dzisiejszych skokach narciarskich bardzo dużą rolę odgrywa regeneracja. Jednak gdzieś tam zbędne chodzenie, czy nawet często zbędne trenowanie, bo teraz się już nic nie natrenuje. Teraz trzeba po prostu dobrze skakać i podtrzymać swoją kondycję, którą masz później do końca sezonu, więc myślę, że wszystko jest normalnie. Też nie wolno się dać zwariować i trzeba robić to, co się robi normalnie na Parze Świata, czy podczas innych zawodów. No to zobaczymy. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. A ja tylko dodam, że mistrzynią olimpijską w łyżwiarstwie szybkim na 5000 metrów została Holenderka Esme Visser. W supergigancie najlepszy był Austriak Matthias Meyer. Jeśli chodzi o skoki akrobatyczne na nartach, równych sobie nie miała Białorusinka Hanna Huskowa, a w snowboard krosie triumfowała Włoszka Michaela Mojolo. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. 26 minut po godzinie 16. Przepraszam, umknęło mi to, proszę Państwa, to jednak ważne. Dziś imieniny obchodzi Czcisław, Porfiry, Przedsława i Teodul. Program trzeci, audycja popołudniowa. Birds fly.

Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut, już prawie do 17. 7 trójek na początku 22. Dzień dobry, halo, kto tam? Dzień dobry, panie Kubo, mówi Waldek z Chągrowca. Aha. Chodzę zdezorientowany po całej Śląskiej Porębie. Tak. Nie mogę znaleźć ani pana, panie Kubo, ani Marka Niewińskiego. Gdzie mam kierować swoje kroki? Proszę pana, a gdzie pan jest konkretnie? Ja jestem teraz przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. A, no to musi pan cały czas prosto, a jak zapadnie zmrok, to wtedy na prawo. Aha, cały czas prosto, a później na prawo. A po ciemaku na prawo, tak. Dobra, super, już idę w tym kierunku. Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na pana. 7 trójek na początku 22. To Creedence Clearwater Revival. Siedem trójek na początku 22. Pan Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry. Kłaniam się panu, witam. Mówił pan, że pan Marek Wałkuski jest mistrzem karkonoszy w jeździe na nartach, a mnie interesuje, tak, czy pan Marek uskutecznia jazdę klasyczną, czy jazdę figurową, tak zwaną mniej więcej. Z tego, co pamiętam, przynajmniej z relacji opowieści o żonie, tak wynikało, że serce pana redaktora skłania się ku jeździe figurowej, ale proszę państwa, cóż będziemy błądzić? Zapytajmy u źródła, oto bowiem na antenie Waszyngton, tam Marek Wałkuski, witam pana, kłaniam się. Jak witam tam pańskie postępy w jeździe figurowej, bo jeśli chodzi o golfa, no to te relacje przekazuje pan na bieżąco. Ja, proszę pana, bardziej hokejowym stylem ostatnio próbuję jeździć. Mhm. Nie wychodzi mi to najlepiej, no ale będę próbował, będę się starał. A jak mnie pan słyszy, bo dzisiaj wyjątkowo tak, to połączenie właśnie jest o tyle niezwykłe, że ja ze Szklarskiej Poręby, więc dość oryginalnie, a pan jak zwykle. Mam wrażenie, że dzisiaj pan jest troszkę gorszej jakości, taki nie brzmi pan za dobrze. Oj, ryzykownie kolega zaczął, ryzykownie. Gorszy jakości zamiast pan przygotowywać powiada, się tak? do audycji, pewnie robił pan inspekcję barów w Szklarskiej Porębie wczoraj. Porozmawiajmy o sprawach poważnych, ponieważ Ameryka żyje również sprawami bardzo poważnymi, żeby nie powiedzieć tragicznymi. Cała Ameryka żyje wydarzeniami na Florydzie i tragedią wywołaną przez 19-letniego Nicolasa Cruza, człowieka, który strzelał do uczniów. No tak, to jest kolejna, ja już nie wiem, która to podczas mojego pobytu tu w Stanach tego rodzaju strzelanina, nie wiem, kilkadziesiąt już ich przeżyłem, włącznie z Sandy Hook kilka lat temu, gdzie szaleniec zastrzelił 20 dzieci i 6 nauczycieli. Po drodze były strzelaniny, a to w centrach handlowych, a to na uniwersytetach, a to na ulicach. Kilka miesięcy temu w Las Vegas 58 osób zabitych, ponad 800 rannych przez szaleńca, który z hotelu, z okna hotelu strzelał do ludzi na koncercie. No i teraz mamy Florydę, 17 ofiar śmiertelnych, kilkanaście osób rannych. No i wraca ta debata, wraca, ale nikt tak naprawdę nie wierzy w to, że ona cokolwiek zmieni na temat dostępu do broni, na temat tego, co zrobić, jak, żeby osoby chore psychicznie czy wariaci nie mieli dostępu do broni, żeby... Ale w zasadzie chyba zawsze tak bywa, że po takich tragediach, po takich bardzo tragicznych wydarzeniach odbywają się w Stanach takie debaty, czy coś z tych debat wynika. I one do niczego wynika. Nie prowadzą. Właśnie, oni do bo niczego czy na przykład prawo się zmienia, nie zmienia się. Praktycznie się nie zmienia. Po tej poprzedniej strzelaninie w Las Vegas, gdzie sprawca użył tak zwanego bump stocka, czyli takie urządzenie, które sprawia, że zwykły karabin półautomatyczny działa jak w pełni automatyczna broń. Mówiło się, że przynajmniej tego urządzenia da się zakazać, ale to się wszystko rozmyło. Wszelkie próby zaostrzenia prawa, jeśli chodzi na przykład o umieszczanie osób z problemami psychicznymi w bazach danych FBI, to wszystko zostało było odrzucane przez amerykański kongres. No, ja jestem bardzo sceptyczny, że to cokolwiek zmieni, a jest to poważny problem. To problem, który dotyczy dziesiątków milionów Amerykanów, nie tylko tych, którzy patrzą na to, co się tam dzieje, ale ja już na przykład zaczynam mieć problem z tym, jak z córką swoją 5-letnią rozmawiać, kiedy wysyłam ją do szkoły, bo ona słyszy to, bo ona widzi to w telewizji. To problem dotyczy milionów Amerykanów. Washington Post dzisiaj czytam, policzył, że w ciągu ostatnich 20 lat, i to jest taki bardzo konserwatywny szacunek, bardzo ostrożny, 150 tysięcy amerykańskich dzieci przeżyło bezpośrednio strzelaniny. To znaczy znajdowało się w szkole w momencie, gdy do strzelaniny doszło. Dochodziło. Także jest to bardzo poważny problem. Te głosy są bardzo mocne w tej chwili. Tym razem coś pojawił, z tym się, zrobić. Pojawił się taki nowy chyba postulat, aby wyposażyć nauczycieli w broń. To nie nowy, to co chwilę, po każdej takiej strzelaninie jakby jedni mówią, żeby ograniczyć dostęp do broni, a inni mówią, nie, to trzeba, żeby profesorowie na uczelniach albo nauczyciele mieli broń. No, także wnioski różne wyciągają. Republikanie starają się kłaść nacisk i prezydent Trump na problem zdrowia psychicznego, społecznego, pomocy takim osobom, raportowania o przypadkach osób chorych psychicznie. Demokraci mówią o tym, że to jest kwestia dostępu do broni, że wariaci zawsze się znajdą i że nie da się ich wszystkich wychwycić i że w momencie, kiedy można sobie zwyczajnie pójść do sklepu i kupić karabin AR-15, czyli taką cywilną wersję wojskowego karabinu półautomatycznego, I w ciągu minuty oddać setki strzałów, no to zawsze do tego typu sytuacji będzie dochodzić. Krótko odnotujmy. Plany reformy imigracyjnej przepadły w Kongresie, czyli wiemy, że nic nie wiemy w tej sprawie, tak? Wiemy, że nic nie wiemy. Wiemy, że prezydent Trump na razie nie dostał pieniędzy na budowę muru na południowej granicy Meksyku. Wiemy, że tak zwani dreamersi, czyli marzyciele, czyli imigranci, którzy jako dzieci zostali przez rodziców nielegalnie przywiezieni do Stanów Zjednoczonych, ich los jest niepewny, nie wiadomo, co się wydarzy. 4 różnego rodzaju projekty kompromisu w ostatnich dniach zostały przez amerykański kongres odrzucone. Tego czasu pozostało coraz mniej, bo ta ochrona tych marzycieli, którą zdjął prezydent Trump kilka miesięcy temu, w zasadzie już za chwilę wygasa. No i nadal nic nie wiemy. Przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy byli objęci ochroną, którzy za chwilę stracą ochronę, nic nie wiedzą, no ale są tacy, którzy mówią i być może tak rzeczywiście jest, że ta presja, żeby jakoś ten problem rozwiązać, może okazać się argumentem za tym, żeby taki kompromis republikanie, demokraci, prezydent Trump osiągnęli. No ale na razie się nie udało. Czasu niewiele. O czym jeszcze chciałby pan wspomnieć? Chciałbym wspomnieć o książce kolejnej dotyczącej sytuacji w Białym Domu prezydenta Trumpa. Nie wiem, czy pan pamięta, przez cały czas właściwie tej prezydentury mówi się o tym, że styl prezydenta Trumpa, jego osobowość sprawia, że Biały Dom ogarnięty jest chaosem. No i mamy wypowiedź... Styl, który uznawany jest jako, delikatnie mówiąc, niedoskonały, o tak. W pewnych kwestiach, bo zwolennicy prezydenta Trumpa, zwolennikom prezydenta Trumpa to absolutnie nie przeszkadza i patrzą na inne kwestie i chwalą prezydenta za to, że realizuje swoje obietnice wyborcze. Natomiast no, ten element chaosu Białego Domu powrócił w momencie, kiedy Reince Priebus, czyli były szef personelu Białego Domu, udzielił obszernego wywiadu jako aktualizacji do książki o Białym Domu, która ukazała się już wcześniej, no ale teraz została zaktualizowana o Biały Dom prezydenta Donalda Trumpa. No i on na pytanie o ten chaos w Białym Domu powiedział, że no, wszystko, co słyszeliście, przynajmniej za mojej kadencji, pomnóżcie przez 50. No i właśnie tak wyglądała sytuacja w Białym Domu przez pierwsze miesiące działalności obecnego prezydenta. Więc to może odnotujmy, bo to jest kolejna publikacja dotycząca tego, jak wygląda ta prezydentura. I bardzo krótko jeszcze jeden wątek. I bardzo krótko o tym, że sezon świąteczny ogłoszony jako rekordowy, jeśli chodzi o sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. $700 miliardów Amerykanie wydali na zakupy podczas przed tegorocznymi świętami. Natomiast teraz pojawiły się dane o tym, ile zwrócono do sklepów. Otóż okazuje się, że $90 miliardów, taka jest wartość zwrotów. Jak pan wie, w Stanach Zjednoczonych bardzo łatwo zwracać produkty do sklepów. Czyli 13% wszystkiego, co sprzedali, wróciło do sklepów. No i teraz jest problem, co z tym zrobić. Większość tych sieci, większość tych producentów sprzedaje te produkty za grosze, czasami za kilka procent wartości. No i wraca to potem do outletów i jakoś się biznes kręci. Ileż to trzeba się naczekać, żeby dotrwać do napadu? A napad będzie? Napad będzie, tu mam dżentelmena z Karoliny Południowej, który dokonał napadu na bank, tylko nie zdawał sobie sprawy, że dosłownie jedną przecznicę dalej, właściwie pół przecznicy dalej, znajduje się główna komenda policji w tym mieście. W związku z tym, jak pan się domyśla, policji nie zabrało, nie zajęło dużo czasu przyjechanie na miejsce. No i napad się, jak łatwo się domyślić, nie udał. Nie wiem, czy pan pamięta, ale tu w Szklarskiej Porębie jest pana pomnik w zasadzie. No właśnie, chciałem pana poprosić, żeby pan te moje usta wyczyścił troszeczkę. Ale pan tak narzeka, że tylko usta. Wie pan, dziś usta, a jutro cała dłoń. Także to tak wszystko przed nami, może to może postępować. Służę. A jeszcze tylko panu powiem, że jeśli chodzi o wahania na amerykańskiej giełdzie, o których rozmawialiśmy tydzień temu, one trwają. Natomiast także wahania pogodowe mamy ogromne. Jutro spadnie śnieg, będzie około 0 stopni, a wczoraj było plus 22. Także mieliśmy w Waszyngtonie lato. Tydzień temu jeden ze słuchaczy komentował pana wystąpienie na antenie Trójki. Zwrócił uwagę na fakt, że pan się zawsze śmieje, zawsze się chicholi i sugerował, że nawet relacja w pana wykonaniu z pogrzebu też byłaby bardzo przyjemna. No jakoś, ale dzisiaj za dużo się nie chichrałem, prawda? Jakoś nie w nastroju jestem po tym, co się zdarzyło na Florydzie. Troszeczkę, dlatego dla poprawienia nastroju mam dla pana niezwykłą piosenkę. To a jest właśnie, chciałem poprosić pana ulubionego wykonawcy. Czy wygracie w Trójce piosenkę Havana? Havana. Havana na na na. To jest coś, co za mną chodzi od paru tygodni. Nie zna pan jej? No. Wie rewelacja. Pan, ja poszukam. No, tym razem nie niech jestem pan poszuka, przygotowany. To jest naprawdę... Mam wykonawcę pańskiego, jak sądzę, ulubionego. Shaking Stevens zaśpiewa. Pod jakże znaczącym, proszę pana, tytułem jest ta piosenka, mianowicie Give Me Your Heart Tonight. To jest w zasadzie taka piosenka wyjazdowa, którą tak można, nie wiem, przetłumaczyć. Czy panie ewentualnie, na przykład. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam. Shakin Stevens, program trzeci, audycja popołudniowa. Za 10 minut, godzina 17. W Szklarskiej Porębie, proszę Państwa, skąd dziś nadajemy naszą audycję, trwa czwarty festiwal Trójka Górą. Słuchacze mogą spotkać się z dziennikarzami, aktorami, muzykami, ludźmi kina. W tym roku wypada także 20-lecie naszej współpracy z Zimową Stolicą Trójki. Przed naszym namiotem na skwerku Tłok świętujemy nasz skromny jubileusz. No, jak jesteśmy w Szklarskiej, to zawsze tu wejdziemy popatrzeć, co się dzieje. Na skwerek zawsze. No. Więc raczej letnie przygody mamy tutaj związane z Trójką i ze Szklarską Porębą. Przez te 20 lat się naprawdę wiele działo. Jak przypomnę sobie Grażynkę, jak biegała nago po węglach, rozpalony. Grażynka, chodź tu, nie uciekaj mi. Jak to było z tym bieganiem na Golasa? Na Golasa nie, no oczywiście w krótkich spodniach się biega po rozżarzonych węglach. To było na tyle interesujące dla tych ludzi, którzy są w Szklarskiej Porębie, że walonowie, czyli ci, którzy po prostu strzegą tutaj różnych tajemnic ludzi sprzed wieków, którzy opiekują się minerałami, ziołami i tak dalej, oni przejęli to chodzenie po ogniu jako jeden ze swoich rytuałów. A gdzie ta chata walońska? No trzeba pojechać do chaty walońskiej. Jak jest Szklarska, no to po prawej stronie do góry dojeżdża się do chaty walońskiej. Tak lekko przeszliśmy po Grażyny Biderman. Były dyrektor, była kierowniczka, referator promocji. To jest matka. Stoimy sobie na skwerku radiowej Trójki i to jest jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc tutaj. Tak, to jest miejsce, które położone jest w centrum miasta, bardzo często odwiedzane przez turystów, a przede wszystkim nie sposób przejść przez Szklarską Porębę, żeby minąć skwerek radiowej Trójki. To miejsce też ma szczególny charakter ze względu na odciski ust radiowych dziennikarzy. Gdzie one są? One są tutaj pod ścianą, pięknie oświetlone, jak widać. Najznamienici dziennikarze programu trzeciego na przestrzeni tych 20 lat dostąpili zaszczytu, że zostały tu odsłonięte ich usta jako narzędzie pracy. Heniu, tak szczerze, przecież jeździmy w wiele miejsc. I dlaczego akurat Szklarska? No dlatego, że po prostu mi się tu od pierwszego wejrzenia, jeżeli tak można powiedzieć, spodobało. Ja bardzo jestem uczulony na piękne trasy rowerowe i piesze. I ja te trasy tutaj znalazłem. Powietrze. Tutaj przez 3 dni się tak wypoczywa, jak w innych częściach Polski przez tydzień. I nic dziwnego, że chce się Karkonosze i między innymi do Szklarskiej przyjeżdżać. Ja mam Żygiel. Gieniu. Jeśli mogę. Ania. Co pierwsze przychodzi do głowy, jak człowiek szuka tutaj śladów Trójki? Oczywiście usta. No poza tym o wiele ważniejsze to, co jest w sercu. Mówiłem cały czas, powtarzam, najważniejsi są ludzie. Dyrektorzy Trójki się zmieniają, burmistrzowie Szklarskie się zmieniają, a współpraca i więzi między nami są. I to jest najważniejsze. Przed naszym namiotem trójkowym przy skwerze radiowej Trójki była Anna Rokicińska. 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, króciutko. Ja bym bardzo prosił, żeby za tydzień pan redaktor Wałkuski powiedział, co z jego glonojadami. Ja co tydzień słucham relacji, się bardzo niepokoję, co się dzieje, gdyż od dawna nic nie mówił. Tak, ja słyszę właśnie, że pan zapalony akwarysta, także obiecuję, że zapytam za tydzień. Dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. To już za 6 minut, godzina 17. Proszę Państwa, Szklarska Poręba to oczywiście wspaniałe spotkania, wspaniałe wspomnienia i wspaniali ludzie. Eugeniusz Zielenkiewicz obok mnie. Witam Cię serdecznie. Ja mam niezwykłe, ciepłe, myślę, że radosne również dla słuchaczy Trójki, a na pewno dla jednego rodzinnego domu dziecka wspomnienie sprzed lat. Pamiętam reportaż, to było 20-21 lat temu. Reportaż o rodzinnym domu dziecka i pamiętam takie wzruszające opowieści tych dzieci o marzeniach między innymi. Tam padło, pamiętam na antenie, że one by tak marzyły, żeby wszyscy, cała rodzina, mogli wyjechać w góry na wakacje. I wtedy stał się, proszę Państwa, cud. Mianowicie zadzwonił pan Eugeniusz Zielenkiewicz i powiedział, bardzo proszę, ja zapraszam te dzieci do swojego lasu. A potem zadzwonił jeszcze jeden słuchacz i zrobiło się magicznie, bo słuchacz powiedział, a ja pomogę, bo mam taki bus, który te dzieci tam zawiezie. Pamiętasz to? Tak. I z tej akcji się zrobiła taka olbrzymia akcja. W sumie gdzieś około 1500 do tej pory dzieci z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, ze świetlic środowiskowych spędziło tydzień czasu u nas w górach. I myślę, że najważniejsze było to z tego, że pokazaliśmy im, że oprócz tego bardzo